www.attableek.com, the reviver of Iman. انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے, لیکن وہ چیزیں وقتی ہیں, موت تک انسان ان چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد مرنے کے بعد یہ اور مرنے کے بعد دو جگہیں ہیں, ایک ہے اللہ کی رضا والی جگہ جو جنت ہے, اور ایک ہے ناراضگی والی جگہ جو جہنم ہے. جو انسان جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ انسان کامیاب ہو گیا, گویا اس انسان سے اللہ راضی ہو کر اللہ نے اس کو اپنے رضا والی جگہ پر پہنچا دیا اور یہ انسان کامیاب ہو گیا. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اٹھاتا رہے گا. اب موت تک زندگی گزارنے کے ایک طریقہ وہ ہے, جو طریقہ انسان اپنے ذہن سے اور اپنے مشاہدہ سے اور اپنے تجربہ سے تجویز کر کے زندگی گزارتا ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو اس انسان کے بنانے والے نے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وہ راستہ متعین کیا ہے, تو اگر بندہ ہمت کر کے موت تک اس راستے پر چلنے کی نیت کرے اور اس راستے پر چلنا سیکھ لے تو چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اس راستے کا نام دین ہے. گویا اس دین پر چلنے سے ہر ایک انسان, مرد ہو عورت ہو اور جس حال میں بھی ہو اور جس شہر اور جس جگہ جس علاقے میں ہو, تو اس دن کی برکت سے اللہ اس سے راضی ہو کر اس کو کامیاب کرے گا. اور دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہو یا نہ ہو, کم ہو یا زیادہ ہو. کامیابی اور ناکامی تخل ان چیزوں میں ان چیزوں کے ہاتھ میں آ جانے کا اور ان چیزوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا کامیابی اور ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ہر ایک انسان اللہ کے دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اللہ کے دی ہوئی کانوں سے سنتا ہے, اللہ کے دی ہوئی زبان سے بولتا ہے, اپنے ہاتھ اور پیر کو استعمال کرتا ہے, یہ راستہ دیکھنے کا متعین ہے, سننے کا متعین ہے. جب سے اللہ نے نظام بنایا ہے اور انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہی راستہ ہے. دنیا کی چیزیں کسی کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا تعلق نہیں ہے. اگر ایک اندھا انسان ہے اور ہے بڑا مالدار اور ہے اسباب والا, تو یہ انسان اس مال اور اسباب کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے گا, اور دیکھنے کے جو منافع ہیں وہ اس کو مال اور اسباب کے ذریعے سے نہیں مل سکتے. اور ایک فقیر انسان ہے لیکن وہ بینا ہے, تو اس کا فقر اس آنکھ کے نفر سے رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ کیا کرے. فقیر آدمی ہے, اس کا گھر چھوٹا ہے, رہنے کے لیے تنگ کا مکان نہیں, پہننے کے لیے بڑھیا لباس نہیں, تو کیسے دیکھ سکے گا. جس طرح یہ حق ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے, تو جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں آسمانوں سے اپنے بندوں کے کامیابی کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے, ایک تو اس کو حق سمجھا جائے کہ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ اسی راستے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین, ناکامی سے بچنا اور کامیابی کا مل جانا, ذلت اور رسوائی سے بچنا اور عزت کا مل جانا, خسارے سے بچنا اور نفع کا مل جانا, اس کو اس طرح یقینی سمجھا جائے جس جس طرح آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا، کان کے ذریعے سے سننا، زبان سے بولنا، اس کو ہر ایک یقینی سمجھتا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، کہ جو کچھ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں، جس کا موضوع یہی ہے کہ انسان موت تک زندگی کیسے گزارے، اور اگر زندگی صحیح گزارے گا تو اس کو کیا کچھ ملے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور اگر راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو یہ کیسے ناکام ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اس کو بتایا گیا ہے. تو اس کو اس طرح حق سمجھو جس طرح کوئی زبان سے بول رہا ہے، اور اس کو حق سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ بات کر رہا ہے. تو جس طرح اس کو تم یقینی سمجھتے ہو، اس طرح وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ وعدے حق ہیں. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو ایک انسان بھی کوئی ایسا نہیں بدلا سکتا کہ جو اس راستے پر چل کر ناکام ہوا ہو. مختلف حالات سے گزرنا یہ اس دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کسی حال میں بندہ ناکام نظر آ رہا ہے، کسی حال میں بندہ ظاہری طور پر پریشان نظر آ رہا ہے، اور جیسے یہ دوسرا غالب آ رہا ہے، والعاقبۃ للمتقین، تو کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اس راستے کے بغیر معلوم کے ذریعے سے یا ملک کے ذریعے سے یا اکثریت کی وجہ سے یا قومی طاقت کی وجہ سے اس کائنات کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہو، اور ان اسباب کے ہونے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلنے والوں پر غالب آئے ہوں، اور کوئی ایک انسان ایسا نہیں کہ جس نے اس راستے پر زندگی گزارنے کا عزم کر کے اور زندگی گزاری ہو، تو یہ انسان چیزوں کی کمی کی وجہ سے باوجود دیندار ہونے کے یا ملکوں کے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے یا کائنات میں بشریت میں کسی کا اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناکام ہوا ہو تو ایسا کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اس راستے پر چلنے والے اور دوسروں کو اس راستے پر چلانے کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے کبھی ان چیزوں کے کمی کی وجہ سے مغلوب ہوئے ہوں اور دوسرے لوگ دلیری کے ساتھ ظاہری اسباب کی وجہ سے ان دینداروں پر قلت اشیاء اور قلت اسباب کی وجہ سے غالب ہوئے ہوں تو یہ کہیں بھی نہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ موت کے وقت اپنے ناکامی کا اقرار کر کے اور صحیح راستے پر چلنے سے کامیابی کا اقرار کر کے جا رہا ہے, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے ہاں اس کا یہ قول قبول نہیں. یہ رجوع کر رہا ہے, واپس جا رہا ہے, لیکن اب جگہ ہی نہیں ہے, واپسی کا وقت ہی نہیں ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. رجوع کا وقت اس وقت سے پہلے تھا. مسلمان ہے لیکن فرائض کا تارک ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, اور اب موت کے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور صحیح راستے پر چلنے میں کامیابی کے یقین کا اعتراف کر رہا ہے, تو یہ توبہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں ہے. کافر ہے اور اپنے کفر سے توبہ کر رہا ہے موت کے وقت, تو یہ توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. فرعون نے ڈوبتے وقت اس کا اقرار کیا تھا کہ رب العالمین پر میرا ایمان ہے, اور ساتھ وضاحت رب موسیٰ و ہارون کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس کو رب سمجھتے تھے وہی میرا مقصود ہے. لیکن آل آن وقت آسے تقب ابھی اور ابھی تک نافرمان رہے تھے. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا یقین ہونا ضروری ہے, کیونکہ بندہ یقین کے بقدر راستے پر چلتا ہے دنیا میں بھی اللہ نے راستے بنائے ہیں, ایک نظام ہے, اگر کوئی کراچی جانا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب بھی ہیں، راستے ہیں، پیدل بھی چل سکتا ہے، سواری میں بھی، سواری کے بھی انواع ہیں، لیکن اپنا رخ کراچی کی طرف کر کے پیدل چلنا سبب ہے، سواری پر سفر کرنا یہ بھی سبب ہے، اس سبب کو اختیار کرتا ہے اور یہ قدم اٹھاتا ہے اب یہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے ریل گاڑی میں، بس میں، لیکن اس کا یہ سونا اور جاگنا اور کھانا اور پینا یہ مقصود تک چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لیکن گاڑی راستے پر ہے اور منزل تک یہ قریب ہو رہا ہے، پہنچانے والا اللہ ہے اور کوئی لاہور کے راستے پر پڑ گیا، لاہور جانا چاہتا ہے، پشاور جانا چاہتا ہے، یہ دونوں جگہ ایک ہیں، کراچی کراچی ہے، پشاور پشاور ہے، ہر ملک الگ ہے دوسرے سے، نام بھی الگ ہے اور اس کے اندر جو راحت کے اسباب ہیں جو چیز وہ بھی الگ الگ ہیں، تو دوسرے راستے پر پڑ گیا، وہاں جانا چاہتا ہے تو وہاں پہنچے گا، پہنچانے والا اللہ ہے، اور یہ دونوں راستے برابر نہیں ہے، تو ان دونوں راستوں پر چلنے والے بھی برابر نہیں ہے، اس طرح میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو اس راستے پر چلتا ہے اور اس کا ایک عمل دین کے مطابق ہے تو اس کا سونا بھی، اس کا جاگنا بھی، کیونکہ سب سنت کے مطابق، دین کے مطابق، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اس کا بولنا خاموش رہنا بھی، یہ اس منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جب یہ راستے پر ہے، جنت کے راستے پر، پہنچانے والا اللہ ہے، تو میرے محترم دوست و بزرگ اور بھائیو، یہ عقیدہ ہو اور یہ یقین ہو کہ راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس راستے پر چلنے سے کوئی بھی ہو کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ کامیاب ہے، اب اس راستے پر چلنے کے لیے انسانوں کے پاس اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کر کے بھیجا، جن کی بعثت کا مقصد نہ مال تھا نہ ملک تھا نہ دنیا کی چیزیں تھی، بلکہ ان کا مقصد انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، تاکہ صحیح راستے پر چل کر اللہ کو راضی کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے، اسی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو داعی بھی تھے، معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے، خوشخبریاں دینے والے۔ اگر اس راستے پر چل کر کیا کچھ تمہیں ملے گا، اور پیار اور محبت سے ڈرانے والے کہ اگر اس صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلو گے تو اس کا منزل جہنم ہے، کیونکہ راستہ اسی طرف گیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، گویا ایک بندہ اس راستے پر چلنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کا محتاج ہے۔ اکثریت والے بھی، اصلیت والے بھی، مالدار بھی اور غریب بھی، اس کے نبیوں کی بعثت سب کی طرف ہوئی ہے۔ ہر بستی والے محتاج ہیں، اور ہر بستی میں ہر گھر اور گھر کا ہر ایک فرد اس راستے پر چلنے کا، اس کے سیکھنے کا محتاج ہے۔ اس لیے جتنے بھی بندے ہوتے تھے اس بستی میں اور اس شہر میں اور اس علاقے میں، تو ہر ایک فرد اپنے اس اپنے نبی کا امتی تھا، اور نبی کو اس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو وہ نبیوں کی محنت کی برکت سے یہ تین بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں اللہ نے زندہ کیا، اور اس دین کی برکت سے اللہ نے شہر والوں کو، علاقے والوں کو، ملک والوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ علم اللہ کے سوا کوئی بندگی کا قابل نہیں، یہ علم مقدم ہے، اور اس کا یقین، کیونکہ اس یقین کے بغیر انسان اس راستے پر چل نہیں سکتا، اور اس یقین کے ہوتے ہوئے انسان اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جیسے ایک بندہ ہے، وہ بینا بھی ہے، اور وہ روشنی میں بھی ہے، دن کی روشنی ہے، تو اس کی برکت سے وہ نفع والی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے ہر حال میں، اور نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اندھا ہو یا اندھا نہیں، یہ پینا ہے لیکن اندھیرا ہے، جس روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے خواہ وہ آنکھوں کے اندر ہے یا باہر ہے، یہ انسان نافع چیز اور مضر چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور جہاں دیکھ سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا باوجود اس کے، دیکھ چاہتا بھی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ محنت دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے بستیوں اور اپنے علاقوں اور اپنے شہروں میں وہ اس کلمے کی طرف دعوت، آخرت کی طرف دعوت اور اپنی رسالت کی طرف دعوت، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہر ایک پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا، اور یہ بلانا عبادت ہے کیونکہ عبادت کا نام عبادت بندگی ہے کہ حکم پورا کرو. یہ حکم بلانے کا ہر زمانے میں ہر نبی کی طرف متوجہ تھا کہ تیرا کام ہے لوگوں کو ان اعمال کی طرف بلانا. اور اس بلانے میں مقصود رضا الہی ہو، اور ہر نبی نے اللہ کے لیے بلایا، اللہ کی رضا کے لیے بلایا ہے. بے غرض ہو کر کسی سے کسی قسم کی بھی فائدہ اٹھانے کی نیت نہ ہو، کیونکہ مالداروں میں بھی نبیوں نے کام کیا ہے، غریبوں میں بھی کام کیا ہے، ملک والوں میں بھی کام کیا ہے، اور جنہوں نے بات مانی ہے انہوں نے اطاعت کی ہے، لیکن نبیوں نے ان کے مال سے پیدا اٹھانا، ان کی قوت اور طاقتوں سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا، اس کے لیے کبھی کوئی ایک بول بھی نہیں بولا ہے. اپنے بدن کے کسی عضو کو کسی غرض کے لیے استعمال نہیں کیا، دل میں بھی یہی ہے کہ اللہ ہی مقصود ہے، آخرت سامنے ہے. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، اللہ نے ان کو ایک خاص امتیاز دیا تھا اور آخرت کی یاد، ان بے غرضوں میں، بے طلبوں میں بے غرض ہو کر ہر حال میں ان احکامات کی طرف بلانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا. اور اس میں وہ ہر حال میں کامیاب ہوئے، کسی نے بات مانی پھر بھی یہ کامیاب، کسی نے نہیں مانی پھر بھی یہ کامیاب، کسی کے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی پھر بھی یہ کامیاب، مارا گیا پھر بھی یہ کامیاب، کوئی حال ایسا نہیں کہ اس حال میں اس کو ناکامی کی طرف منسوخ کیا جائے، کیونکہ کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حکم پورا کرتے کرتے مارے گئے کامیاب، نکالے گئے کامیاب، تکلیفیں دی گئی کامیاب، کسی نے مانا کامیاب، کسی نے نہیں مانا کامیاب، تو ہر ایک پیغمبر نے اس یقین کی طرف بلایا ہے، بعض میں تاجروں کو، کیونکہ تجارت میں احکامات پورا کرنا، کمانا، خرچ کرنا، اس میں عدل ہو، دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے، لین دین ہے، وہ یہ بتایا گیا کہ دین کا تعلق مال کمانے کے ساتھ بھی ہے، جس طرح اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، درجہ بدرجہ اس کا تعلق مال کمانے کے ساتھ ہے، تجارتیں یا مال کمانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اگر ایک بندہ وہ تجارتوں میں احکامات پورا نہیں کر رہا ہے، غلط تول رہا ہے، کم تول رہا ہے، دوسرے سے پورا لے رہا ہے، تو پورا لینے میں کوئی نقصان نہیں، پورا لینا چاہیے جب تمہارا حق ہے، لیکن جس طرح لینا پورا ہے تو دینا بھی پورا ہے، پورا دو، اور ان احکامات کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر لو، اور ان کی طرف سے اس کا یہ تھا کہ ہم زندگی گزارنے میں تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم خود جانتے ہیں، اتنہارا کہ آپ ہمیں روکتے ہیں اس بات سے کہ جن کی عبادتیں ہمارے پاس داداؤں نے کی ہیں اور ان کو الہ سمجھ کر زندگی گزاری ہے، اس بات کی آپ ہمیں حکم دیتے ہو تو اس کو چھوڑ دیں، انتر کمایا بدو آباؤنا او انتف عالفی اموالنا مانشا، یا مال میں کمانے میں جس طرح ہم چاہتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں، تمہاری بات مانے، تو اللہ جل شانہ نے یہ واقعات بتائے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاشرہ پھر کتنا خراب ہوتا ہے اور آخری انجام کیا ہوتا ہے، بھارت مختلف طبقات پر مختلف نبیوں نے محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو وہ تاجروں کے لیے بھی تو ان تاجروں میں محنت کرنا زمینداروں میں محنت کرنا مالداروں میں محنت کرنا حکام میں محنت کرنا بستیوں میں شہروں میں ملکوں میں محنت کرنا اس میں سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نور ہے. جو اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اس امت کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محنت میں شریک کر دیا اور یہ دکھلایا کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اگر کہ بھیجا کیا ہے پورے عالم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, لیکن پوری دنیا میں اور پورے عالم میں اسلام زندہ نہیں تھا, لیکن جو جزیرے عرب ہیں گھر گھر میں دینی زندگی فرد فرد میں مرد ہو اور عورت اس میں دینی زندگی ہر اعتبار سے وہ دیندار تھے اور ساتھ ساتھ ان سب نے یہ سمجھا تھا قرآن پاک کے علوم کی برکت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور ان کی تربیت اور صحبت کی برکت سے کہ اگر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن جو زندگی وہ لے کر آئے تھے وہ زندگی صرف ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ زندگی صرف ہمارے لیے لے کر نہیں آئے تھے کہ مکہ والوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے, جزیر عرب والوں کے لیے, بلکہ یہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے لے کر آئے ہیں, وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, شمال میں ہو جنوب میں ہو, مرد ہو یا عورت ہو, غریب ہو مالدار ہو, لیکن یہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے لے کر آئے ہیں اور سب کی کامیابی اسی میں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی. اب اس زندگی کو اوروں تک اس طرح پہنچانا جس طرح نبی نے ہمیں پہنچایا تھا اور سب کچھ ہمیں دیا, تو یہ زندگی اور وہ تک پہنچانا یہ الگ بات ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے, کیونکہ یہ مسئلہ اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا, لیکن پہنچا دینا یہ ہر پیغمبر کا کام تھا. تو اس زندگی کو عام کرنے کے لیے محنت کرنے کا حکم بھی ہمارے طرف متوجہ ہے. اس لیے انہوں نے بحیثیت امت, کیونکہ نبی کا بدل ایک فرد نہیں ہو سکتا, کوئی ایک فرد ایسا نہیں جس کو پیغمبر کا بدل قرار دیا جائے. جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو محفوظ رکھنا, اس کو سکھلانا, اس پر لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا, یہ تو نبی نے اکیلا کیا. ایک وقت میں نائی بھی تھے, ایک وقت میں معلم بھی تھے, ایک وقت میں مربی بھی تھے, مزکی بھی تھے, ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو بھیجا ہی تھا اسی لیے. لیکن پوری امت کو بحیثیت امت یہ کام دیا گیا. کہ میں کس کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, ہر زمانے میں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پورے عالم کے لیے, تو اسی کام کے لیے اللہ نے اسی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مبعوث کیا. اور اس امت کے ذمہ یہ بات رکھی کہ جتنا دیا ہے نبی نے تمہیں وہ ہے جو میں نے ان کو دیا. بل ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. کہ جتنا تمہارے پاس پہنچا ہے, اللہ نے دیا ہے, نازل کیا کیا ہے تمہارے پر, اور اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے, عبادات کے ساتھ ہے, اخلاق کے ساتھ ہے, معاملات کے ساتھ ہے, معاشرت کے ساتھ ہے, قضاء اور عدل کے ساتھ ہے, اور اس کا تعلق اوروں کو اس زندگی کی طرف لانے کے ساتھ ہے, یہ پورا سب کچھ پہنچا دینا آپ کا کام ہے. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آج پیغمبر نے اپنے کام کو پورا کیا اپنے اپنے زمانے میں. اس لیے بات قومیں نبیوں پر اعتراض کریں گی کہ ہمیں انہوں نے نہیں پہنچایا, گویا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے اور ہم تک بات نہیں پہنچی ہے. اور نبی کہیں گے کہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا کیا تھا ہم نے اس کو ہر حال میں پورا کیا ہے. تو اس پر وہ قومیں گواہ کا مطالبہ کریں گے, ہمیں گواہ چاہیے. اب ساری باتیں گواہی کے لیے بندہ کے کسی جگہ پر کسی وقت میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اپنے آنکھوں سے دیکھنا کہ میرے موجودگی میں اس بندے کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہی گواہی ہے. تو قومیں کہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں پہنچایا, اب وہ کہیں گے کہ ہمارے شاہد موجود ہیں، ہمارے گواہ موجود ہیں. گواہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، امت محمدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ نہ اس وقت موجود کسی نبی کے زمانے میں یہ امت موجود نہیں تھی. اب یہ کیسے گواہی دے رہی ہے کہ نبیوں نے اپنی بات پہنچا دی؟ تو یقین دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے کہیں زیادہ یقین ہوتا ہے جیسے انسان اپنے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے. اپنے آنکھوں سے کہتے ہیں حق ہے. تو اس پر امت یہی کہیں گی، امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ پکارے گا کہ کیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنائے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو خوشخبری ہو پکارے جاؤ گے. گزار باتیں اس میں ابتدان تو صحابہ ہی ہے، لیکن جتنے بھی انہی کے راستے پر چلے ہیں تو اللہ سے اللہ ان سے نبیوں کے گواہی کا کام لے گا. تو امتیں کہیں گی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گی کہ اللہ تو نے نبی بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو قرآن اتارا اور قرآن میں آپ نے فرمایا لکل قوم ہاتھ، اور ان نبیوں کے واقعات آپ نے بتائے، بعض وہ ہے کہ جن کے جس سے ذکر کیے گئے اور بعض وہ ہے جن کو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان سب نے اپنا کام پورا کیا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں یہ بات حق ہے اور سچ ہے. تو یہ پورا دین اس امت کے پاس محفوظ ہے، اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں گئے، کسی اور کے حوالہ نہیں کر گئے. تو ایک طرف یہ دین اور دوسری طرف کسی امت نے اپنے آپ کو اپنے اندر یہ دین پکارا اور دین کے مطابق انہوں نے پوری زندگی گزاری اور اس دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے نبیوں کی طرح جان اور مال لگایا. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے ممالک ایسے تھے کہ اللہ نے انہی صحابہ کے ذریعے سے ان ملکوں میں، ان شہروں میں، ان علاقوں میں اللہ نے اپنا دین زندہ کیا اور ان کی قبریں وہاں پر بنی، اور یہ ان کی کامیابی تھی. تو جس طرح وعدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کسی دین کے ہر زندگی گزارنے پر، تو وہی وعدے قیامت تک ہے. اگر دین قیامت تک ہے تو دین پر زندگی گزارنے کے وعدے بھی قیامت تک ہے، اور اگر دین کے خلاف زندگی گزارنے پر وعیدیں، جن دنوں میں قرآن اتر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اسی دین کے خلاف زندگی گزارنے پر ناکامی کے وعیدیں یہ قیامت تک ہے. پاک پیغمبر موجود ہو یا نہ ہو، صحابہ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جب یہ دین یہ زندگی ہوگی تو اللہ کی مددیں ہوں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے دنیا میں, لیکن اگر تمہارے پاس وہ دین اور وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگر وہ تمہارے پاس ہے تو برکتیں بھی ہوں گی, وہ رحمتیں بھی ہوں گی, وہ مددیں بھی ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے اس کے زمانے میں بھی اللہ وہ دیں گے اس دن پر. اس لیے بعد میں آنے والوں نے اس دین کو بھی محفوظ رکھا کہ اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے نہ کوئی چیز بڑھا سکے اور نہ کوئی چیز کم کر سکے. اور یہ حفاظت اللہ ہی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ صحیح دین احکامات یہ محفوظ ہیں. اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو یہ راستہ مل سکتا ہے. یہ حفاظت کہ گویا بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری ہے صحابہ کرام کی کہ جو پیغمبر نے دیا اس کو محفوظ رکھنا اور اسی طرح اوروں کو دینا. اسی طرح جتنا دیا تھا اتنا دینا. نذر اللہ امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها كما سمعها فرب مبلغ أوها من سامع. کہ اللہ پر تازہ رکھے اس بندے کو جس نے بات سنی, جن صحابہ نے باتیں سنی تھی. اللہ پر تازہ رکھے اس انسان کو جس نے میری بات سنی. ایک بات ہے, ایک ہی بات, ایک قول ہے اور اس کو محفوظ رکھا. جتنا تھا اتنا ہی رکھا اور پھر یہ بات اس لیے تھی کہ اوروں کو دے اور اس نے پھر اس کو دوسروں کو دیا. ثم أتاها لیکن پورا پورا دیا جس طرح سنی تھی. یہ دینا یہ بہت بڑا کام ہے. بعض وقت جس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی بات سنی وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے, لیکن جس تک پہنچا دی بعض وقت وہ اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حق کو ادا کرنے والا ہو جاتا ہے. موقع بھی زیادہ مل جاتا ہے, وقت بھی زیادہ مل جاتا ہے اور توفیقیں مل جاتی ہیں. تو سب اسی کے عمل نامے میں یہ نیکیاں لکھی جائیں گی. فرب مبلغ اوحا من سامع. اس سے بات پہنچانا یہ کام ہے, پورا پورا پہنچا دینا. تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی اللہ کی مددیں رہی اور دعائیں قبول ہوئی اور دشمنوں کے مقابلے پر اللہ نے غلبے دیے اور اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, پیغمبر موجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر تو اپنی ذات کے اعتبار سے موجود نہیں ہے لیکن جو کچھ دیا تھا وہ سب ان کے پاس ہے، اس لیے وہ رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں، اور چونکہ اوروں کو دے رہے ہیں تو اوروں کے دینے پر جو مددیں وہ کرتی رہی اس زمانے میں تو وہی برکتیں اور رحمتیں ہوتی رہی. صرف بات میں آنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو محفوظ رکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو اوروں تک پہنچانے کے لیے اسی طرح کوشش کرنا جس طرح کوشش کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. جس میں برکتیں کیا ہوں گی؟ کہ وہ رحمتیں اور برکتیں جو اس زمانے میں تھی وہ سب اترے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس زندگی کے ساتھ ہے، اس طریقے کے ساتھ ہے اور کام کے ساتھ ہے. انہوں نے جو کچھ تھا اپنے باغوانوں کو دیا، اور انہوں نے جو کچھ تھا اپنے باغوانوں کو دیا. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ہمیں بھی ایک کام ملا ہے جو کام ذریعہ ہے اپنے ساتھ میں دین کے زندہ ہونے کا، دین کے زندہ ہونے کا، اور جو کام ذریعہ ہے اوروں میں دین کے زندہ ہونے کا. اگر ہم دیکھیں تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقتدامے ماننے والے بہت کم، متوجہ ہونے والے بہت کم، اور محنت پیغمبر کی ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے اور پوری ہے اور صفات کے ساتھ ہے، لیکن آنے والے کم ہیں. لیکن نیت پوری دنیا کی، ذمہ داری پورے عالم کی، دعائیں سب کچھ ہے، اور جو آ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. غریب ہے، مالدار ہے، غلام ہے، آزاد ہے. اور پھر درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تعداد بھی بڑھتی گئی. کچھ عرصہ بعد ابتدا میں بہت تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ منورہ میں، اور پھر آخر میں یہ تقریباً 1,24,000 کا مجمع بنا. یہ سب دیندار بھی تھا اور دین پہ محنت کرنے والا بھی تھا. تو اگر ابتدا کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو بہت کم کم، لیکن آخر میں اتنا مجمع بنا. لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پہلے ہیں اور جنہوں نے اس زمانے میں کام کیا، جس زمانے میں کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور انہوں نے جان لگایا، انہوں نے مال لگایا، اگر کے بظاہر آنے والے کم تھے اور بعد میں کام پڑا، کام کرنے والے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی جان کی قربانیاں دی اور اپنے مالوں کو قربان کیا، تو وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جان اور مال کی قربانیاں دی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی کریں, ایک تو یہ جو پہلے تھے انہی کے حساب میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اخلاص کی برکت سے اور ان کے اس اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت سے اللہ نے اس بعد میں آنے والوں کو اس دین کی طرف متوجہ کیا. تو ان کے اخلاص میں اور ان کے قربانیوں میں اور ان کے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اس طرح ہم اس مبارک کام میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تو اس وقت سننے والے کتنے تھے, اس وقت نکلنے والے کتنے تھے, اور اس وقت توجہ دینے والے کتنے تھے, اس وقت کتنے ملکوں میں جماعتیں گئی تھی, کن کن طبقوں میں کام پہنچا تھا, یہ نظر نہیں آ رہا ہے بہت کم, لیکن نیت پوری دنیا کی اور ذمہ داری پورے عالم کی اور پورے دین کے زندہ کرنے کے لیے محنت اور کوشش اور قربانیاں دی گئی, تو اللہ جل شانہ نے انہیں کی قربانیوں کو اور انہیں کی محنتوں کو اور اس کے بعد بعد والے اس کے بعد بعد والے ان کی محنتوں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا پورے دنیا میں اس مبارک کام کے وجود کا. اب تعداد کتنی بڑی اس کے بنسبت میں کہہ رہا ہوں, پہلے کے بنسبت پہلے کتنی جماعتیں نکلتی تھی, اب کتنی نکل رہی ہے, پہلے ملکوں میں کتنی جماعتیں نکل جاتی تھی, اب کتنی جماعتیں نکل جا رہی ہے, نکل اس طرح اعمال. لیکن ایک طرف یہ بعد میں آنے والے یہ ان پہلے والوں کے حساب میں ہے, کیونکہ ان کو جو کچھ ملا ہے ادھر سے ملا ہے, تو ان کا ثواب اور ان کا اجر وہ انہی کے حساب میں, اور دوسری طرف ان کو انہوں نے جو قربانی آتی ہے اگر سے بظاہر نظر آ رہے ہیں تو یہ قربانیاں اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے دی ہے. ان کی قربانیاں زیادہ, ان کی محنتیں زیادہ, لیکن ان کا طریقہ یہ ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بھی اوروں کو احسان دے. کتنا دے؟ جتنا ان کو ملا ہے, جتنا ان کو ملا ہے اتنا دینا اوروں کو کام ہے. تو اگر اتنا دے جتنا ملا ہے اس کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں گے جو اصول اور آزاد ہے, تو اس زمانے میں بھی اللہ نے مددیں کیے. تو اگرچہ وہ بزرگ ہمارے بیچ میں نہیں ہے, وہ بیچ میں نہیں ہے, ان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا, لیکن جو مددیں کی سر ان کے اور جو رحمتیں اترتی رہی اور جو محبتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی وہ اس طریقے کے ساتھ ہے اور ان اعمال کے ساتھ ہے جن اعمال پر انہوں نے زندگی گزار کر اللہ تک پہنچ گئے. اور کیا بھی اور ان کو بلایا بھی اور عملن کر کے دکھایا بھی, تاکہ ہر ایک چیز واضح طور پر سامنے ہو ہر طریقہ. تو یہ اس طبقے کی ذمہ داری ہے جو طبقہ پرانوں کے نام پر ہے. پرانے یہ کہ گویا ان کو اللہ نے اس کام میں پہلے سے لگایا ہے اوروں سے, تو شکر یہ نعمت ان تک پہنچیے اوروں سے پہلے. تو اس نعمت کو اوروں تک پہنچانا اور اس نعمت کو محفوظ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جس طرح انہوں نے کام کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے اس طرح اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر اور اپنے زندگی کا مقصود سمجھ کر اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس مبارک کام پر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کے پاس اللہ کے رضا کے لیے پہنچ جائے. تو یہ زندگی 40-50 سال کی ہوگی, 20-30 سال کی زندگی ہوگی, لیکن اس نیت اور اس عزم اور اس فکر اور اس پورے عالم کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی برکت سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہوں گے ان سب میں بھی ہمارا حصہ ہوگا, جس میں ہمارا وعدہ پہلوں کے حصے میں ہے اور ان کا پہلے کے حصوں میں ہے تو بعد میں آنے والوں کا بھی ہمارے حصے میں ہوگا. وہ ہم اس کے لیے کیا بنیں گے؟ ذریعہ بنیں گے. وہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے والے, پیچھے پیچھے آنے والے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, بعد میں آنے والے یہی اتباع ہوتے ہیں. ایک بندے کے اتباع صرف اولاد نہیں ہے کہ اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ نیک ہے اور ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں. جس طرح یہ ہے, جس طرح جس کو راستے پر ڈالا, جس کو دین سکھلایا اور جس کو گویا علم پہنچایا, تو جتنا وہ چلتا رہے گا تو وہ سب ثواب بھی اس کو ملے گا. اور یہ بھی اتباع ہے اور یہ دعا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اپنے اولاد کو, وہ اپنے ماتحتوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور آنکھوں کے ٹھنڈک ایک مسلمان کے لیے اپنی اولاد بن نہیں سکتی جب تک وہ دیندار نہ ہو, جب تک وہ دیندار نہ ہو, کیونکہ آنکھوں کے ٹھنڈک صرف دین میں ہے, پیسوں میں نہیں ہے, ڈگریوں میں نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے, اس کا مطلب صرف مسلح پر کرے ہوتا نماز پڑھانے کا نہیں, وہ جو ہے وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے امام بن جائے, بعد میں آنے والے بھی تقوی کے راستے پر ہے, یہ بھی تقوی کے راستے پر ہے. تو کوئی دین میں یہ دیکھ رہے ہیں اسلاف کو اور دین کے محنت میں دیکھ رہے ہیں اسلاف کو, تو یہ ان کی ذریت ہے, یہ ان کے اولاد ہیں, یہ ان کے اتباع ہیں جو اپنے بڑوں کو, جو منزل والدین اسٹیٹ کے جو دین سکھلا رہا ہے درجہ بدرجہ. امرکم بمنزلۃ الوالد, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے پر ہوں, وہ تو جسمانی تربیت کا فکر کرتا ہے اور دنیاوی مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے, اور پیغمبر کے سامنے قبر ہے, حشر ہے, آخرت ہے, جنت اور جہنم ہے. وہ کہیں کہ اس بندے کی ایسی تربیت ہو جائے کہ یہ ان سب مرحلوں میں کامیاب ہو جائے اور اللہ اس کے حال کو بڑھیا سے بڑھیا اور بہتر سے بہتر بنا دے. اس میں جس راستے سے یہ حال درست ہوتا ہے, یقین کے راستے سے, علم کے راستے سے, ذکر کے راستے سے, اخلاق کے راستے سے, اخلاص کے راستے سے, تو یہ راستہ پیغمبر کے ذریعے سے ملتا ہے, یہ ماں باپ کے ذریعے سے نہیں ملتا. کپڑے مل سکتے ہیں, کھانا مل سکتا ہے, چیزیں مل سکتی ہیں جو دنیا میں کام آئے, اور اس کے انٹرویو ہو جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے یہ پیغمبر ہی اس کے لیے معلم اور سب سے زیادہ بندے پر حق پیغمبر کا ہے، بابا سے بھی زیادہ. کہ وہ جو کچھ دے کر گئے وہ سب چیزوں سے زیادہ قیمتی. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ملتا ہے وہ بعد میں آنے والے ان کے پیچھے چلنے والے ان کے اتباع. تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا نبتدی نمن سبقنا، کہ جو پہلے ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے دین میں بھی اور دین کے محنت میں بھی. یہ دونوں چیزیں ایک اعتبار سے ایک ہے کہ دین کی محنت بھی دین میں ہے، درجات الگ ہے، اور ظاہری طور پر سمجھانے کے اعتبار سے ایک آدمی نمازی بنتا ہے اس نے نماز سیکھ لیا، ذاکر بن گیا ذکر کرتے کرتے یہ ذاکر بن گیا، سیکھتے سیکھتے عالم بن گیا، دعا مانتے مانتے دعا والا بن گیا، خدمت کرتے کرتے خادم بن گیا، احکامات پورا کرتے کرتے احکامات کا پورا کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بن گیا. یہ گویا یہ دیندار بن رہا ہے، لیکن یہ جو بن رہا ہے، جو ذاکر بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، گویا اس پر بھی کسی نے محنت کی ہوگی، کسی نے اس کو اس ذکر کی طرف بلایا ہوگا، کسی نے اس کو اس علم کی طرف بلایا ہوگا، کسی نے اس کو اس یقین کی طرف بلایا ہوگا، دعائیں کی ہوں گی. تو ایک ہے ان اعمال میں خود لگنا، اور ایک ہے کہ دوسرے لوگ نماز پر کیسے آئے، پورے دین پر کیسے آئے، بستی والے، شہر علاقے علاقے والے، ملک والے، وہ کیسے پورے دین پر آ جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کس طرح محنت کرنی ہے. سب سے پہلے درجے میں دین کی محنت ہے اور اس کے نتیجے میں دین ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور جو مقابلے میں آئے ان پر غلبہ. یہ اسی کے نتیجے میں ہے، اسی کے نتیجے میں ہے. تو میرے محترم دوست کے بزرگ اور بھائیوں، دین کے محنت سیکھنا تو دین میں بھی دیکھنا ہے، اوپر والوں کو اور محنت بھی میں بھی دیکھ رہا ہے اوپر والوں کو. تو جیسے پہلے والوں نے اوپر والوں کو دیکھا تو بعد میں آنے والے بھی پہلے والوں کو دیکھیں. جب بھی دمن سر بنا ویس بھی بنا من حل بنا، کہ جو بعد میں آنے والے وہ ہمیں دیکھیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کن کو، اوپر والوں کو. اس طرح یہ اسباع بنتے ہیں اور اس طرح تقوا عام ہوتا ہے اور یہ زندگی عام ہوتی ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں کو محفوظ رکھنا اور اس کو پہنچانا. اگر یہ چیزیں محفوظ رہیں گی یہ بھی تو ہاں کوئی ہو ہمارے ساتھ یا کوئی نہ ہو لیکن مددیں ہوں گی. اور اگر محنت میں وہ طریقہ محفوظ رہے تو کوئی اور آنا ہو تو اللہ کام لے گا، کیونکہ کام لینے والا اللہ ہے، کام لینے والا اور مددیں کرنے والا اللہ ہے اور دین پر ڈالنے والا اللہ ہے. یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر حالانکہ سب سے زیادہ غمزدہ اور تعلق، جتنا تعلق ہوتا ہے، جتنا تعلق، جتنا صدمہ اور جتنا صدمہ اتنا صبر، اور جتنا صبر اتنا اللہ کا اللہ کی مدد, تو ان کا تعلق جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا تعلق ان کے ساتھ تھا, بعد میں آنے والے اس تعلق میں اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کے ساتھ, تو اس تعلق میں کوئی بات میں آنے والا نہیں پہنچ سکتا ہے, بات میں آنے والا نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو, یہ اس صحبت اور اس تعلق کی بات تھی کہ اس موقع پر جب لوگ پریشان تھے, عمومی طور پر اچھے اچھے بڑے پریشان کیا کریں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس خطبہ میں جملہ اس نے ایک بار یہ بھی کی, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمدا فإنه حي ولا يموت. کہ جو پیغمبر کی وجہ سے کام کرتا رہا اور پیغمبر ہی کی وجہ سے چلتا رہا اور پیغمبر کی وجہ سے اپنے زندگی گزارتا رہا, تو جب اسی کی وجہ سے نور نہیں رہا تو اس کا کام نہیں رہا, اور جو اللہ کی وجہ سے کرتا رہا اور اللہ کے لیے کرتا رہا اور اللہ کے احکامات پورا کرتا رہا, عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے, گویا اس نے اللہ کو الہ سمجھ کر کہ میرا کام ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, تو جو اس کو سمجھ کر اللہ کو الہ سمجھ کر زندگی گزارتا رہا تو اللہ پر موت نہیں آتی. آج بھی اللہ زندہ ہے, جس طرح کل کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جس طرح کل کرتے رہے اللہ کے لیے, تو آج بھی کرنا ہے اللہ کے لیے, آج بھی کرنا ہے اللہ کے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسے راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں, یہ جو راستہ ہے یہ راستہ ایسا ہے لے لوہا کہ لگا رہا, اس کی رات ایسی ہے جیسے دن میں سب کچھ نظر آتا ہے, اس طرح گویا رات میں بھی سب کچھ نظر آتا ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے. جو اصول ہے جو آداب ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ سب کچھ موجود ہے. میرے محترم دوستو, یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ راستہ اس کو محفوظ رکھنا اور اس کے مطابق چلنا اور پوری دنیا میں اس راستے کو چلانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا, جس طرح ہمارے بڑوں نے کام کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے, اسی کو کرنا ہم سب کا کام ہے. اس پر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور کام چلتا ہے اللہ کی مدد سے, کام چلتا ہے اللہ کی مدد سے. اس میں سب بنیادی چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں, مذاکرہ ہے, ایک ایک کام پڑے تو ایک ایک شکلیں اور اس کی ترتیبیں اور ایک ایک کام, جہاں تک کام کا تعلق ہے وہ ایک کام نام ہے یقین کا, کام نام ہے علم کا, کام نام ہے ذکر کا, اور کام نام ہے عبادات میں حسن پیدا کرنے کا, اور کام نام ہے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کا. جتنا یہ خوبیاں کام کرنے والوں کے اندر ہوں گی, کام کرنے والوں کے اندر یہ خوبیاں اندر ہوں گی, اتنا کام ہوگا محلوں میں, شہروں میں, علاقوں میں. کہ اگر کام کرنے والوں کا ایمان بڑھ رہا ہو, کام کرنے والوں کے اندر علم آ رہا ہو, کام کرنے والوں کا ذکر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہو, اور کام کرنے والوں کے اخلاق بڑھ رہے ہو, اور کام کرنے والوں کے اندر وہ معاشرت ہو جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور کام کرنے والوں کے اندر یہ خوبیاں اچھا چاند کی خوبیوں کا تعلق ہے, اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پہنچ گیا اور میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. یقین میں, علم میں, اللہ کے ساتھ تعلق میں, اخلاق میں, اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کام کرنے میں, قربانیاں دینے میں, امت کے غم اور فکر اور ذمہ داری کے احساس سے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ اب اس کے ساتھ سے اور نہیں آگے ترقی کر سکتا, آگے ترقی نہیں کر سکتا, ویسا کوئی بھی نہیں. بلکہ جب من موت تک کرتا رہے گا اور کوشش کرے گا وہاں تک پہنچنے کی, تو اللہ کی ذات سے امیدیں کا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا. حضرت ان کے ساتھ باؤ, یہ سب سے سب ہوگا کہ جب ان خوبیوں میں آگے بڑھنا اس سے بندہ اپنا کام سمجھے. اور یہ جو خوبیاں ہیں اتنے نمبر, اس کو سمجھے کہ یہ پورا دین نہیں ہے, یہ پورا دین نہیں ہے. ایمان ہے کلمہ, اور دوسرا نمبر کیونکہ قرآنوں کا مجمع ہے اور بڑوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں آپ حضرات سے, کہ دوسرا نمبر جو ہاں یا جو ہے کہ جس وقت جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا, جس وقت جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا, اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا, یہ ہے دوسرا نمبر. کہ اگر حکم روزے کا ہے روزہ رکھنا, زکات کا ہے زکات دینا, حج کا ہے حج ادا کرنا, حکم ہے کمانے کا تو کمانا, کمانے میں کس طرح کمانا ہے وہاں بھی احکامات ہیں, خرچ کرنے میں بھی احکامات ہیں, معاشرت میں بھی احکامات ہیں, سنت ہے, کھانے میں سنت ہے, پینے میں سنت ہے, پہننے میں سنت ہے, اس طریقے سے ہر ایک عمل کے ساتھ دین کا تعلق ہے. تو گویا ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز جس کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ حکم کو پورا کرو, مطیع بن جاؤ, اور حکم پورا کرنے میں نفع اور نقصان کی طرف مت دیکھو, خوشی خوشی سے پورا کرو, خوشی خوشی سے پورا کرو. یہ ایمان کی علامت ہے کہ جو حکم آئے گا تو اس کو خوشی خوشی سے لے گا, خوشی خوشی سے پورا کرے گا, اور اس میں نقصان اور نفع کو نہیں دیکھے گا. کہ نفع ہے جان کے اعتبار سے تو پورا کروں گا, اور اگر جان کے اعتبار سے نقصان نظر آ رہا ہے تو میں حکم پورا نہیں کروں گا. یہ جو سمجھ رہے ہو کہ اس حکم کے پورا کرنے میں جان کا یا مال کا یا عزت کا نقصان نظر آ رہا ہے, یہ نظر کا دھوکہ ہے. اگر آنکھیں دکھا رہی ہے تو مومن اپنے آنکھوں کو کہہ سکے کہ آدمی ہو, اگر دماغ ہی سوچ رہا ہے تو مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ پاگلوں کا کام ہے, آخر مندوں کا نہیں ہے. اگر کوئی اسی قسم کی باتیں سن رہا ہے تو کام کا کام اس قسم کی باتوں کا سننا نہیں ہے, کام کی باتوں کا سننا ہے. تو کوئی ایسا ہے جسے دیکھا ہے, جن راتوں سے اندر سرمایہ جاتا ہے. میرے دوسرا دوستوں, اللہ ہم سب کو توفیق دے, کبھی حکم ایسا آئے گا جس میں نفع نظر نہیں آئے گا, نقصان نظر آئے گا, جانی مالی مدت کے اعتبار سے, خواہش کے اعتبار سے اس خواہش ٹوٹے گی, اپنے جو چاہنا ہے جی جانا وہ ختم ہو جائے گا, وہ نظر آئے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر حکم پورا ہو رہا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر حکم پورا نہیں ہو رہا ہے تو جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بندے کا خیال ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اور یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں ہے جس کے اندر یہ یقین اٹھا ہوا ہو, کہتے یہ یقین اٹھا ہوا ہو اس کے لیے دل پر چلنا کوئی مسئلہ نہیں. بعض وقت مقابلہ آتا ہے ظاہری طور پر, مال کا، جان کا، عزت کا. تو مومنوں کا کیا کام ہے؟ مومنوں کا کام یہ ہے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اپنے جہل کا اقرار کر لو قرآن اور حدیث کے علوم کے مقابلے میں، اپنے علم اپنے جہل کا اقرار کر لو کہ کیوں مجھے نفع نظر آ رہا ہے، یہ نہیں ہے. اور اللہ کے علم پر عقیدہ رکھو کہ جو اللہ نے بتایا ہے تو وہی حق ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. اس لیے ایک جگہ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ جس کے زبان پر کلمہ اور دل کے اندر یقین نہیں ہے اور نظر آ رہے ہیں نمازوں میں، نظر آ رہے ہیں کام میں، نظر آ رہے ہیں مسجدوں میں، کیونکہ اس وقت ایمان کا ماحول اتنا تھا کہ کوئی کافر جو منافق تھا جب نے کفر کو چھپانا چاہتا تھا تو کفر کو چھپانا بغیر نماز پڑھنے کے نہیں ہو سکتا. نماز پڑھے گا تو کفر چھپ سکتا ہے، کفر صدقہ دے گا تو کفر چھپ سکتا ہے، کس طریقے سے عمل کرے گا تو کفر چھپ سکتا ہے. کہ اس زمانے میں ایسا مسلمان نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا مسلمان ہے اور علم نہیں سیکھ رہا ہے، مسلمان ہے مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے، یا مسلمان ہے اور اللہ کے راستے میں جان دینے اور جان مال اور مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس طرح کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت سب میں کہتا کہ مسلمانوں کے کام یہ ہے کرنے کے، تو جو دل سے مسلمان نہیں تھا اور زبان سے تھا، زبان سے تو اس کا مسلمان ہونا اس لیے تھا کہ جو اسلام کے ذریعے سے منافع مل سکتے ہیں وہ منافع ہمیں مل جائے، وہ منافع ہمیں مل جائے. اور اسلام نہ لانے کی صورت میں جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آ سکتی ہیں اس سے ہم بچ جائے. کیوں تو انہیں مدینہ منورہ میں اپنے آنکھوں سے نظر آنے لگا، آنے لگا کہ اسلام کی برکت سے کیا کچھ مل رہا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کیا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. ان فیضوں کے لینے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے زبان سے اقرار اور دل سے انکار، دل سے انکار. جہاں کچھ مقابلہ آ جاتا تھا وہاں پھر پتہ ہی چل جاتا تھا. اس نے ایک جگہ بتایا وہ ذاکروا الی اللہ ورسولہ ليحكم بينهم اذا فريق منهم مهلك وان يقل لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ابي قلوبهم مرض ابي ارتابوا ام يخافوا ان يحب الله عليهم ورسوله. اجل بان کریں ماں نہیں ہونا آواز نہ اندر آؤ کھانے کے لیے. www.attableague.com, the reviver of the